های تازه برنامه شماره 31 با همکاری هنرمندان سیاوش، جواد معروفی و حسن ناهید. شعر از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفر. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر، باغ شود سبز و سرخ گل به بر آید. بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. خلوت دل نیست، خلوت دل نیست جای صحبت اغیار. دیو چو بیرون Ya بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و سرخ گل به بر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و سرخ گل به بر آید. یا thank you. بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. قفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 31 بود که در ماهور اجرا شد.